spui că e perfect. Eu parcă am sufletul defect. Nu sunt un bun actor, nu iau iubirea ca un rol. Ne zâmbim, iubim, mai nou pe noi să ne mințim. Suntem autori, clădim relații și închisori. Tu spune-le că suntem bine, nici inima ta nu mai crede în tine. E greu să recunoști, purtăm aceleași măști. Ne evităm în dormitor, ieșim afară, e mai ușor. Cu nepăsare ca un scut, tot ce rămâne de făcut e să dansăm, dansăm, dansăm, dansăm ca să uităm. Dansăm, dansăm și iar dansăm, dansăm, dansăm, dansăm ca să uităm. Dansăm, dansăm, legați la ori trăim, pe contrasens din nou gonim. Și pare iminent al despărțirii accident. Suntem arhitecți, sădim iubirea în pereți. Oglinzile nu mint, le ocolesc, nu vreau să simt. Tu spune-le că suntem bine, nici inima ta nu mai crede în tine. E greu să recunoști, purtăm aceleași măști. Ne evităm în dormitor, ieșim afară, e mai ușor. Cu nepăsare ca un scut, tot ce rămâne de făcut e să dansăm, dansăm, dansăm, dansăm ca să uităm. Dansăm, dansăm și iar dansăm, dansăm, dansăm, dansăm ca să uităm. Dansăm, dansăm. Mă ții de mână, dar mâna ta parcă-i străină de mâna mea. Eu vreau să fug de noi doi și ne privim iar ca doi străini pe strada noastră fără lumini. Tu vrei să fugi de noi doi.